Але ж Олександр Великий від жінок не втікав. Південна кров грала в його жилах, а Карло – чоловік півночі. А до того, хто його зна, чи цей більший жинолюб, що вдається з жінками, чи той, що сторонить від них. Карло ще молодий. Лихий його зна, яким він стане, коли четвертого хрестика доскочить. Вуж скіру, а чоловік вдачу зміняє. Не вір чоловікові, як вужові. А ваш гетьман, як кохався замолоду, так і до старості кохливим остався. Мій гетьман – чорт. І мій король – не ангел. Знайшлися, як у кірці маку. Світ перевернуть, якщо їм який непередбачений припадок не підставить ноги. Так-так, непередбачений припадок. Він один може їм помішати, бо з людей – ніхто. Навіть Петро Великий – ні. Навіть цей – ні, хоч і йому Бог міру згубив. Великий варвар. Але не вождь. А Карло і Мазепа – полководці. «Полководці», – повторив Люксембург і махнув рукою. Нараз, зміняючи голос, спитав: «Бачили ви битву, пане Рачок?» «Доводилось бувати не в одній». «І що?» «А що ж би, б'ються люди, падуть, умирають, їх закопують в землю, тоді приходить піп, покропить могилу, покадить, гукнуть із самопалів, і п'єса скінчена. А весною поросте тут трава і зацвітуть квітки, бо природа навіть від людської злості сильніша». «Природа – незрівнянний мистець, але чи бачили ви, пане Рачок, як армія в переполох попаде? Батальйони напирають на себе, а канони, як божевільні, женуть навмання через трупи і через ранених, торощать людські черепи, ломлять кістки, внутрішності намотують на колеса, як шнури, і вони тягнуться за ними, як хроби. Тю! Спасибі за честь бути великим вождем коштом оцих невідомих героїв, оцих нещасливих жертв, котрим черепи торощать і висотують кишки. Чи повірите ви, пане товаришу, що, дивлячись на такий жахливий образ, я не раз дякую Богові за те, що він відмовив мені росту і тим самим зробив неспосібним до вояцького діла? Вірю вам, принце, бо й мені іноді ті самі гадки до голови приходять. Але ми відбігаємо від теми. Коли я не помиляюся, то ми почали з того, що наша найближча будучність, мабуть, не дуже то рожева. Чорна. Так тоді, чи не подумати б нам про себе? Як прийде що до чого, то ніхто нами журитися не стане, забудуть нас. Лишать або прямо кинуть, як дитина ляльку. Що ж ви на це? Що я? Я гадаю, що панові Рачкові запахло царем. Що ж, він, говорять, любить нашого брата. З цілої Московщини карлів до себе стягає. Любить, бо він великий, а ми маленькі. Контраст. Може би нам якісь гарні карлиці підшукав? І Рачок заіржав, як жеребець. Тьфу, сплюнув з погордою Люксембург. Був би за свата, потім за кума. А по найдовшому життю справив би нам похорон першої класи, ішов би перед домовиною і тарабанив на великому бубні, бо він до того мистець і охотник. А хоч би і те. Так тоді переходіть до Петра. А ви? Я? І Люксембург замість відповіді поцілував історію Олександра. «Я», – повторив ще раз, ховаючи книжку до королівської кишені, – «я не можу, пане Рачок, не можу». «Не можете?» «Хоч би його всі покинули до одного, не кину його. Хоч я малий ростом, так честь у мене не менше, як у Малькома Беркмана. Щасливої вам дороги, пане товаришу!» І простягнув до Рачка свою маленьку, як у дитини, руку, другою притулюючи до груді скрипку. Рачок кріпко стиснув правицю королівського блазня. «Спасибі вам, пане товаришу. Тепер я знаю, з ким маю діло. Не бійтеся, не розійдемося так скоро. Де наші пани, там будемо й ми. Витриваємо біля них. Але боюсь, що не витримають інші. Шведські генерали, можливо, бо що ж їм іншого робити? До Швеції тікати? Далеко. До Петра переходити? Небезпечно, і честь офіцерська не дає. Але гетьманові полковники – то інша річ. Відсахнуться від старого гетьмана і відречуться його, як Петро Христа. Козацька армія невелика, а стане ще меншою. Дійде до того, що під одним дубом, як говорять старі люди, разом зі своїм вождем перед дощем сховається. І як дивилися ми колись на велич наших хлібодавців, так на їх нищету глядітимемо, і будемо їм розказувати казку нездійсненної мрії про королівну, замкнену в самотній вежі посеред Чорного озера, серед людської глупоти. А що ж, краще мудрому казку розказувати, як з дурним діло робить. Карло і Мазепа навіть в випадку достойніші будуть від інших на верхів'ю щастя. Як руїни знищених будинків, так і люди, потерпівши погром, мають свій приваб. Я тільки нецікавих людей не люблю. «Ненавиджу низьку товпу», – доповів Рачок і насторожив уші. «Чуєте?» Люксембург замість відповіді скочив на лавку під вікном і прилип до шибки. Рачок пішов за його приміром. Блазні філософи перемінилися нараз у дітей, котрі щось цікавого уздріли. Шляхом мчав король Карло на своїм аяксі. Кінь майже не доторкався землі. Їздець не їхав на нім, а летів, як казковий птах, як стріла, випущена з лука рукою провидіння. Фотром підбитий плащ тільки рамен тримався, ніби з тих рамен виростали крила. Очі вискакували з орбіт, уста затискалися за взяттям. Арес, Одін чи Див, може всі три в одній особі? Видиво не чоловік. За Карлом, як за Перуном хмара, летів невеличкий відділ їздців. Їх чорні коні побіліли від піни і від снігу. Збідовані їздці, Бог знає, звідки набирали сили до того героїчного бігу. Але хто бачив там того, не дивився на тих. Були темрявою, яка осотує зіниці після наглого блиску. Люксембург завмер. Рачок затаїв у собі дух. Носики їм до шибок примерзали, не чули болю. Апокаліптичний їздець очі їм вирвав, мислі пірвав, душі з маленьких тіл вихопив і поніс з собою. Мовчали довго-довго, поки не замовк останній відгомін луску кінських копит. Тоді почувся голос Люксембурга. «І я міг би покинути його?» Рачок замість відповіді зітхнув з глибини душі. «А все ж таки, – почав по хвилині, – кривду зробив нам Господь, відмовляючи сили і росту. Так-так, сумно ні один раз у житті не почувати себе героєм, – доповів Люксембург. А вже що сумно, – запалювався Рачок, – як виглядав би наш світ без героїв? Змиршавів би народ, зійшов би на нінащо, здичів би як сад, не підчищуваний і сокирою, і пилкою огородника». Сокирою і пилкою, гомонів бездумно Люксембург, аж нараз, звертаючись до Рачка, спитав: «Бачили ви, товаришу, як наші хірурги відрубують жовнірам руки і ноги? Відморожені? Еге ж, або погаратані шаблею чи прулями. Чимало тих рук і ніг валяється тепер по лазаретах. І біля них. Аж страшно глядіть, це ж не гілляки, відрубані від пнів. Скільки світу можна було пройти на тих ногах? І скільки доброго можна було зробити цими руками? А їх собаки розтягають, як падло. Аж страшно». «Гріх», – закінчив Рачок і задумався. А по хвилині почав: «А все ж таки гарно бути героєм. А блазнем погано. Дуже». І замовкли. Маленькі лиця посумніли. З тою задумою і смутком виглядали ще прикріше, ніж звичайно. Ніхто не погадав би, що це весельчаки, гоструни, які своїх панів доводили до сміху тоді, коли їм, може, і на плач збиралося. Люксембург скрипку, як дівчину, тулив до вузької запалої груді. Не грав, тільки пальцями перебирав по струнах. «Бідний, маленький, бідний», жалувала його скрипка. Рачок стояв над срібною королівською умивальнею і, вдивляючися у мутну воду, непомітно хлипав. Союзні війська розтаборилися в Ушівці, Лосці, Караївці, Курилівці і в Студеній. Всі хати, стайні, клуні, ямшаники повні були людей і коней. Старшини займали для себе панські та козацькі двори, а також школи і приходські доми. А що розтягати армію на дальше села було небезпечно, бо москалі, як зимою вовки, снувалися кругом, так доводилося рити землянки і класти солом'яні буди, щоб примістити ті батальйони, які не знаходили собі місця по селах. Між селами по полях побудовано вартівні, в котрих стояли зв'язкові шведські відділи. від вартівні до вартівні і від села до села безнастанно перебігали з приказами вістуни, скрізь змінялися варти. Маркетани і маркетанки волочилися з тютюном, з горілкою, з салом і з хлібом. Маркетанки продавали й себе. Звідкіля брався цей народ, того ніхто не вмів сказати. На виразний приказ короля їх залишено було, заки шведи увійшли в Україну. Але ж вони і королівську волю обійти вміли. Їм без армії і армії без них було годі. Навіть старі генерали просили за ними короля, і король з огляду на духа армії дивився на цей поворот жіноцтва крізь пальці. Були це старі знайомі, що після королівського приказу або перебиралися по-мужеськи і скривалися під будами возів в обозі, або воліклись у приличному віддаленні за табором і тільки ночами на постоях підступали до нього, щоб своїми промислами промишляти. Скільки всілякої біди й лиха доводилося їм перебути, того й на воловій скірі не списав би, а все ж таки армії вони не кидали. Були зв'язані з нею не тільки охотою заробітку, але й сотками цих тонесеньких ниток, про які король Карло, як ворог жіноцтва і як мужчина неподатливий на приваб кращої половини людського роду, не знав, і яких навіть, може, й не догадувався. А між тим, Боже ти мій, скільки хвилин п'яного забуття і безтямного оп'яніння завдячували оці землянки і ці солом'яні буди не кому іншому, а якраз закутаним у старі і вполиняли кратясті хустки маркетанкам. Бувало, сидить вояк у своїм, як вони казали, свинюшнику і гріє над огнищем скостеніли руки. Довколи нього, як далеко оком кине і куди гадкою помандрує, такі самі огнища і такі самі тіні, як він, куняють над ними, збідовані, зголодовані, позбавлені не тільки всякої життєвої насолоди, але й надії на неї, надії, що й цьому походові прийде кінець і що почнеться поворот во своясі. Сидить жовнір біля огнища, і зневіра, як гадина, присмоктується до нього. «Замерзнеш цієї ночі», – говорить, – «або завтра вб'ють тебе, як собаку». І добре, як зразу, щоб не різали по шматочку, або щоб раненим не попав у полон. Краще добий себе тоді, а ще краще зроби це зараз, бо пощо відкладати на пізніше? Чого кращого дочекаєшся? Бачиш, з кожним днем стає гірше. Спішися».